4,99 za 500 gramów. Zapraszamy do naszych sklepów. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Odwołane lekcje w szkołach, seanse w kinach i spektakle w teatrach. Restrykcje w związku z koronawirusem wprowadza rząd. Choroba dotarła do większości krajów na świecie. To już pandemia, ogłasza WHO. Stany Zjednoczone zakazują wjazdu Europejczykom, wyjątkiem są Brytyjczycy. Szkoły, przedszkola, żłobki, kina i teatry zamknięte na 2 tygodnie. To ma uchronić Polaków przed zakażeniem koronawirusem. Decyzję podjął rząd. Dziś i jutro przedszkole i szkoły będą jeszcze pełnić funkcje opiekuńcze, ale od poniedziałku będą zamknięte. Chodzi o ograniczenie ewentualnego przenoszenia wirusa, tłumaczy minister edukacji Dariusz Piątkowski. To jest populacja kilku milionów młodych ludzi, którzy mają kontakty z kolejnymi milionami osób. Zwłaszcza jest to niebezpieczne w przypadku osób starszych. Szef MEN-u zwraca się też z apelem. Wszystkich, którzy mogą pozostać w domu, oczywiście apelujemy i rodziców, jeżeli to tylko możliwe, aby się dziećmi zaopiekowali. Nauczyciele będą w gotowości do pracy, natomiast nie będą musieli przychodzić do szkoły. Za ten czas będzie im się należeć wynagrodzenie. Rodzice dostaną zasiłek opiekuńczy na dzieci do 8 lat. Do młodych ludzi jest prośba ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, by poważnie potraktowali odwołanie zajęć. Szanowni Państwo, to nie jest czas na zabawę, to nie jest czas na ferie, to nie jest czas wolny. Taki błąd zrobili Włosi, oni spędzali ten czas właśnie w klubach, właśnie na imprezach. Efekt widzimy. Załamanie się służby zdrowia, selekcja, zgony. To jest trochę tak, jakbyśmy byli piratem drogowym, jechali z prędkością 180 na godzinę, pomimo że inni próbują jechać normalniej. W Polsce potwierdzono 31 przypadków zakażenia koronawirusem, a większość osób czuje się dobrze. Włoski rząd zaostrza środki bezpieczeństwa. Premier Giuseppe Conte poinformował o szczegółach wieczorem w wystąpieniu telewizyjnym. Na terenie całych Włoch zamknięte będą wszystkie sklepy poza supermarketami, sklepami spożywczymi i aptekami, a także biura, przedsiębiorstwa, punkty usługowe i warsztaty niezwiązane z zaspokajaniem podstawowych potrzeb mieszkańców. Nieczynne będą restauracje, bary i stołówki. Premier Conte powiedział, że wprowadzenie nowych środków bezpieczeństwa było koniecznością. Jeśli będziemy przestrzegać tych reguł, szybciej wyjdziemy z tego kryzysu. Kraj wymaga odpowiedzialności od każdego. Ograniczenia będą obowiązywać przez 2 tygodnie. Czynna będzie komunikacja miejska i te fabryki, które stosują się do nowych wymogów higieny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Koronawirus dotarł do większości krajów na globie i ma już charakter pandemii, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Wcześniej był określany jako epidemia, czyli zjawisko występujące na niektórych obszarach Ziemi. Pandemic is not a word. Szef WHO ogłosił w Genewie, że w ciągu ostatnich 2 tygodni liczba osób zakażonych poza Chinami wzrosła 13-krotnie. Wirus jest teraz obecny w co najmniej 114 krajach. Tedros Ghebreyesus wezwał władze poszczególnych państw do pilnego działania w sprawie zatrzymania pandemii. Przestrzegł też przed paniką. Jesteśmy zaniepokojeni alarmującym poziomem rozprzestrzeniania się wirusa i alarmującym brakiem działań. COVID-19 może być już określany jako pandemia. Tego słowa nie należy lekceważyć. To słowo użyte w złym znaczeniu może spowodować strach lub poczucie, że walka nie ma sensu. A to doprowadzi do cierpienia i śmierci. WHO ocenia, że na całym świecie jest 118 tysięcy przypadków zarażeń koronawirusem. Choroba zabiła 4300 osób. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Ukraina zamknie część przejść granicznych, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, zapowiedział to szef ukraińskiego rządu. Nie uścicił jednak, które z przejść będą zamknięte. Między Ukrainą i Polską działa 8 drogowych przejść granicznych. Amerykański prezydent ogłasza zakaz podróży z Europy do Stanów Zjednoczonych. Wyjątkiem jest Wielka Brytania. Zgodnie z rozporządzeniem, zakazem przyjazdów do Stanów Zjednoczonych zostaną objęci obcokrajowcy, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali w liczącej 26 krajów w strefie Schengen. Z zakazu wyłączeni są obywatele amerykańscy, a także osoby posiadające prawo stałego pobytu w USA, a także ich najbliżsi, rodzice lub prawni opiekunowie, małżonkowie oraz dzieci. Restrykcje nie obejmą również żołnierzy amerykańskich sił zbrojnych, dyplomatów, urzędników NATO oraz osób przybywających do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie rządu tego kraju w celu walki z koronawirusem. Możliwe są także specjalne wyjątki podyktowane względami bezpieczeństwa narodowego za zgodą Departamentu Stanu i Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego.

the bell at this time, and I'm in the flow. And I'm gonna get me in this flow. Sing a rock, sing a rock, and I'm looking rock. Sing a rock, sing a rock, and I'm in the rock. Chagaron, chagaron, chagaron, chagaron. Pół minuty po szóstej. Bardzo panu dziękuję, panie Marcinie, za list. Kłaniamy się, zaczynamy. Zapraszamy do trójki. Catch up! państwo McCartneyowie. 227 trójek, numer telefonu już do dyspozycji. Ranek Małpa Polski Radio.pl, a także 71335. Zapraszamy państwa. Zapraszamy do trójki. Trochę inny dzisiaj układ audycji porannej, bo przede wszystkim dwa salony polityczne na oba zapraszamy w imieniu Beaty Michniewicz. O 8.13 państwa gościem będzie Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej, a mniej więcej kwadrans przed 9.00 także rzecznik rządu, pan Piotr Müller. To taka delikatna zmiana, no ale oczywiście to w związku z koronawirusem i o tym także mówi będziemy w poranku. Między innymi o tym, jak na przykład uczyć się na odległość. Allora, buongiorno ragazzi, bentrovati. Coraz częściej ze swoich komputerów, laptopów czy smartfonów słyszą uczniowie w wielu krajach. Między innymi o tym, ale nie tylko, po 6.40. A także troszkę o wizerunku. Wyobrażam sobie, że Włosi sobie szybciej odbudują swoją dobrą reputację niż Chiny, dlatego że my kochamy słońce, Leonardo da Vinci, cudowny muzea. Co tam, za chwilę kupimy sobie promocyjne bilety, zaczniemy jeździć do Włos z powrotem. Na ten temat porozmawiamy po 7.20. Cóż poza tym, oczywiście jak zwykle, jak co dzień spotkanie z doktorem Tomaszem. Pływałem kiedyś okrętem podwodnym po Bałtyku i to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Ale czy o tym oświadczeniu uda się porozmawiać z doktorem Tomaszem, to proszę sprawdzić 15 minut po 7. Doktor Tomasz Rożek. Przed 8, mniej więcej kwadrans przed 8, projekt Tata Dziś Tata bierze się powoli za uświadamianie syna. Mimo wszystko, mimo XXI wieku i mojego otwarcia na wiele tematów, do końca nie wiem, jak na takie tematy z dziećmi rozmawiać, dlatego wszelkie pomoce są przydatne tutaj. Być może taka pomoc pojawi się także około 7.45 w projekcie Tata. No a przed 7.00 Krzysztof Szubzda po czwartek. I tak jak dzień urodzin taty Bońka zbiegł się z urodzinami księdza Tischnera, tak urodziny Kazika zbiegły się z urodzinami najstarszej córki ostatniego szacha Iranu. Urywki z kalendarza. Mniej więcej o 6.50. To dokładnie za pół godziny. Teraz pierwsze strony gazet. Domyślałem się państwu, że jeden temat dominuje. Szkoły wygaszone, niepokój wcale. To tytuł z pierwszej strony dziennika Gazety Prawnej. Rząd do 25 marca odwołuje wszystkie lekcje we wszystkich placówkach oświatowych, publicznych i prywatnych. Terminy egzaminów na razie pozostają bez zmian. Taki sam tytuł i artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Rząd zamyka szkoły. O tym informuje Gazeta, ale także małe zdjęcie pana Wojciecha Mana na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. W naszym dzienniku bądźmy roztropni. Taki apel tej gazety w obliczu zagrożenia epidemią koronawirusa. Najważniejsze jest odpowiedzialne zachowanie i rygorystyczne przestrzeganie kwarantanny. W Gazecie Polskiej codziennie na pierwszej stronie premier. Musimy być jednością. Najważniejszym słowem w Polsce jest dziś odpowiedzialność. Polacy zawsze byli narodem, który w trudnych momentach potrafił się zjednoczyć i znany jest ze swojej zaradności oraz odporności na kryzysy. W obliczu koronawirusa polskie społeczeństwo powinno być i jest jednością. Tak wczoraj mówił premier Mateusz Morawiecki. To na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. W Rzeczpospolitej szkoły bez dzieci, firmy bez pracowników. Zamknięcie żłobków, przedszkoli, szkół daje prawo do płatnego wolnego. Dla biznesu to katastrofa. Tak pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie. No i jeszcze przegląd sportowy. Jak zwykle na koniec zaglądamy tutaj. Boniek mówi tak. Stan wyjątkowy. Są kwestie ważniejsze od futbolu. Musimy być gotowi na każdy wariant. Tak mówi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na zdjęciu także nasi skoczkowie. Nasi nie polecą, nawet jeśli zaplanowane na przyszły weekend Mistrzostwa Świata w lotach odbędą się zgodnie z planem. Polscy skoczkowie nie pojawią się w słoweńskiej planicy. Taka informacja z pierwszej strony przeglądu sportowego. 21 minut po 6.00. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód.

aktualizmy i superwizje dyplomatyczne i hipokryzje. Ojca i syna, przemocy akty, najeżonek śpiecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. A kiedy konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, podławią, popsują, naprawią, zniszczą nas Począwszy od Kalina, Natalia Niemen i Krzysztof Zalewski. O koronawirusie teraz mówić będziemy. Ta informacja, która dotarła do nas w nocy ze świata, brzmi tak. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wprowadza 30-dniowy zakaz podróży z Europy do Stanów Zjednoczonych. Wyjątkiem będzie Wielka Brytania. Te nowe regulacje wejdą w życie w piątek o północy. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, zamykane szkoły, przedszkola, uczelnie, pracownicy kierowani do pracy w domach, odwołane imprezy masowe, koncerty, mecze, konferencje, puste ulice wielu miast. Koronawirus zmusza nas do zmiany przyzwyczajeń i codziennych zachowań. Ernest Zozuń przyjrzy się temu, jak to wygląda na świecie. Allora, buongiorno ragazzi. Coraz częściej ze swoich komputerów, laptopów czy smartfonów słyszą uczniowie w wielu krajach. Włosi pierwsi w Europie zaczęli w ostatnich dniach wdrażać ten system nauki. Dlaczego? Wiadomo dlaczego. Dzięki wyposażeniu, jakie dała nam szkoła i jakie szkoła miała już od jakiegoś czasu, możemy prowadzić lekcje na odległość. Właściwie wszystko jest normalnie. Uczniowie odrabiają i przesyłają prace domowe i opanowują materiał lekcyjny. Platformy internetowe do nauki zatem to metoda, by szkoła trwała. A jakie inne codzienności robimy teraz na odległość? Hiszpania. Od dziś zamknięte są przedszkola, szkoły i uczelnie. Jak potrwa to dłużej, no to wiadomo, i w Hiszpanii zacznie się myśleć o lekcjach internetowych. To była nagła decyzja. My, nauczyciele, przychodzimy do szkoły na wypadek, gdyby potrzebna była opieka nad jakimś dzieckiem, ale nikogo nie ma. My też się za bardzo nie zbieramy. Każdy sobie coś tam robi. Włochy. Od nich zaczęliśmy, to do nich jeszcze na chwilę wróćmy. Dystans, szyba i małe okienko. Tak teraz obsługiwani są klienci włoskich aptek. Musieliśmy podpisać deklarację, że wszystko jest czyste. Zatem klienci dzwonią, jeśli chcą kupić jakiś lek i my wszystko wydajemy przez okienko w drzwiach. Nikt nie wchodzi do środka. To są zalecenia władz. Watykan, pusty plac Świętego Piotra, audiencje generalne odwołane. W ostatnią niedzielę modlitwę Anioł Pański papież odmawiał nie z okna swoich apartamentów, a w transmisji internetowej. Do chorych i opiekujących się nimi posłanie w świat nadane zostało także internetowo. Chciałbym szczególnie podziękować lekarzom, pielęgniarkom, wolontariuszom, wszystkim, którzy wspierają w tej trudnej sytuacji ludzi chorych. Meksyk. Pogotowie zostało wyposażone w specjalne hermetyczne kapsuły do transportu chorych i zakażonych koronawirusem. Wygląda jak zrobiony z grubej folii inkubator. Nie chcemy oczywiście narażać naszego personelu na bezpośredni kontakt z pacjentem. Praca z pacjentem w takiej kapsule jest całkiem bezpieczna. Kapsuła pozwala wykonywać wszelkie zabiegi bez kontaktu bezpośredniego. Kapsuły są wyposażeniem każdego ambulansu. Turcja. Prezydent Erdogan jest ostrożniejszy. Co prawda spotyka się z oficjelami i obywatelami, ale dwa kroki za nim chodzący ochroniarz przygląda się wszystkim przez oko termowizyjnej kamery. Strzeżonego kamera termowizyjna teraz strzeże. Francja. Część szkół i przedszkoli, zwłaszcza w dużych miastach, jest zamknięta, a w tych, które zamknięte nie są, lekcje dokładnego mycia rąk. W niektórych poprawnego mycia rąk uczy sam minister zdrowia. Wielokrotnie to powtarzałem. Mycie rąk jest najprostszym sposobem na walkę z koronawirusem. W ten sposób najłatwiej możemy przerwać mechanizm rozprzestrzeniania się choroby. Zatem po prostu, zwłaszcza teraz, myjmy ręce. Podczas takich lekcji czasem trzeba odpowiedzieć na trudne i niespodziewane pytania. Dlaczego koronawirus? Bo to taki wirus, który ma wokół siebie taką koronę. I dlatego nazywa się koronawirus. A ten ma nazwę COVID-19. Wspaniale, tak jest, masz rację. Zatem wiedzę mamy, należy ją zastosować. Nie na odległość. Miejmy ręce, tak jak słyszeliśmy. Ernest Zozuń przygotował tę informację. Pan Krzysztof z Lublina zadaje jedno pytanie. Dlaczego przy wczorajszej informacji dotyczącej zamknięcia muzeów, kin, teatrów zabrakło nakazu zamknięcia barów, klubów i pubów? Przecież to pierwszy krok do powtórki z Włoch, bo przecież młodzież i studenci pozbawieni nauki zdecydowanie chętniej będą w obliczu dwutygodniowego postoju korzystać z takich miejsc. A w takich właśnie miejscach trudno oczekiwać, aby ludzie nie mieli ze sobą bezpośredniego kontaktu. Ranek Małpa, Polskie Radio PL, to list od pana Krzysztofa z Lublina. Za 15:07. You forever there, a damsel in distress. Will you forever there, a harbinger of loneliness? Yes, I remember smiles. Yes, I remember wiles behind the square of stone, under the English moon, within the Chelsea sky. Father's face in a nowe nagranie jest w zestawie do głosowania. Rufus Wainwright. Całkiem niedawno przecież w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ten koncert jeszcze Państwo usłyszą, a był zapowiadany przez Anię Gacek. To może teraz, no to nie będzie Slayerek, ale też tak gwałtownie i żwawo. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Motorhead. Już widzę ten uśmieszek. Urywki z kalendarza. Za 9 minut będzie 7. Krzysztof Szubzda. Pewnie mało kto o tym wie, ale 420 lat temu, 12 marca, Zygmunt III Waza przyłączył do Rzeczpospolitej Estonię. Gdyby decyzja Wazy utrzymała się do dzisiaj, to ścianą wschodnią, Polską B i miejscem akcji filmu U Pana Boga w ogródku byłoby województwo estońskie. A tak, rolę tę musiało odegrać moje rodzinne Podlasie. Estonia leży bliżej Białegostoku niż Szczecin, ale niewiele o niej wiemy. Kto zna prezydenta albo premiera Estonii? Nie mówiąc już o ministrze rolnictwa. A dziś 55. urodziny obchodzi Ivari Padar, były minister rolnictwa Estonii, który był również szefem estońskiej socjaldemokracji i byłym estońskim eurodeputowanym, a urodził się w słynnej folklorem prowincji Woru. No, niestety, nikt go w Polsce nie zna. Z drugiej strony, nikt w Estonii zapewne nie zna byłego ministra rolnictwa Polski, który też był szefem polskiej socjaldemokracji i byłym polskim eurodeputowanym, a urodził się w słynnym folklorem Łowiczu. Mam tu na myśli Wojciecha Olejniczaka, który jest oczywiście dużo młodszy od pana Padara, bo ministrem został, gdy miał 29, a posłem, gdy miał 27 lat. Co ciekawe, najmłodszy poseł obecnego Sejmu kończy 27 lat za 4 miesiące, a drugi najmłodszy, Mateusz Bochenek, właśnie dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Klub 27 nabiera nowego znaczenia. 12 marca, 89 lat temu, urodził się tata Zbigniewa Bońka, który też był piłkarzem, a na imię miał Józef. Było to dość popularne imię w tamtych czasach, bo tego samego dnia, tego samego roku, ale na Podhalu, urodził się ksiądz i filozof, też Józef T.